ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप महत्व और गुणों की अनवृचनीत्या। सावित्री ने कहा, देव अब आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश दीजिए। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली, इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप कुछ धर्म की बातें बताइए। वही लाखों मनुष्यों के उद्धार का बीज है, वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति का कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्म में वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूह को हरने वाला है। प्रभु, मुक्तियां कितने प्रकार की हैं, उनके लक्षण क्या हैं, हरि भक्ति का स्वरूप क्या है, उनके भेद कितने हैं तथा निषेक का भी क्या लक्षण है, वह सारभूत तत्व ज्ञान क्या है, ये आप बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में नहाना, व्रत रखना और तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है उसकी सोलवी कला के भी बराबर नहीं हो सकते। भगवान ये निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञानदाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। यम बोले, बेटी मैं पहले ही तुम्हें ये वर दे चुका है कि तुम्हारे मन में जो अभीष्ट प्रश्न होगा वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इसमें मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वह बहुत ही उत्तम है। ये प्रश्न प्रश्नकर्ता के उत्तर देने वाले के और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला है, परंतु है ये बहुत कठिन। शास्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं, 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिक के अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगिंद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इससे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यायन सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनिंद्र तथा योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उसका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए जितने सुगम हैं उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुण अनुवाद परम पवित्र है, कुछ लोग किंचन मात्र उसे जानते हैं। परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी उनसे भी अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक के अत्यंत निर्जन रमणीय रास मंडल में श्री कृष्ण जो शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बतलाया था, उसका स्वयं शिवजी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यतन पूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान जी के गुणों का जो वर्णन किया था, वे अत्यंत दुर्गम है, मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूं, सुनो। वरान ने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों को तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्ववित और सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्य आनंद, निराकार, निरअंकुश, निशंक, निर्गुण, प्रकृति गुण के रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्व आधार एवं प्रातपर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृत पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृति से परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्ह में स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है, वे गोप वेश में शोभित होते हैं। कोटि कोटि कामदेवों की लावण्य लीला के धाम हैं। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोहे लेती है। उनके नेत्र शरत काल के मध्यान्ह से पूर्णता विकसित हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से शोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीताम्बर से सतत शोभायमान है। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तेज से उद्भासित होते हैं। भक्तजनों को सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शांत स्वरूप, राधावल्लभ, अनंत गुण और महिमा से संपन्न है। प्रेममय गोपियां सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रासमंडल के मध्य भाग में रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दो भुजाएं हैं, वे वनमाला से विभूषित हैं और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्षस्थल को उद्भासित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत हैं। चारु चंपा के फूलों से शोभित चूड़ामणि मुकुट की लटक उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले काल अग्नि रुद्र द्वारा अखिल जगत का संहार होता है, जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं। वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परम आनंद से संपन्न है साध्वी। उन्हीं की कृपा प्रसाद से शीघ्र गामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती है, अग्नि जलाती है एवं जल शीतल रहता है तथा अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जब फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्हीं के भय से मैं यमराज धर्म अधर्म के विषय में नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता है और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय में नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विषम संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से शत विशत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल में नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है, वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल राशि कच्छप को, कच्छप शीशनाग को, शीशनाग पृथ्वी को तथा शमारो पृथ्वी समुद्रों सातों परतों तथा नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रते, 71 दिव्य युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास और 2 मासों की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता तब तक श्री हरि की आंखें खुली रहती हैं, उनकी पलक उठी रहती है। जब आंख मूंदते या पलक गिराते हैं तब ब्रह्मा जी का पतन एम प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। शीत सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं वे मंगल आधार सनातन ज्ञान आनंद स्वरूप शिव में लीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में त्रोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिक के उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। सुव्रते, गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है, वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सस्ती पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिहा में विलीन हो जाती है। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोम कूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा उनकी जिहा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है जो सार से भी सारतर है तथा भक्ति रस अमृत का पान करते हैं। वे भक्त वैष्णव जन अत्यंत आनंदित होकर उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में विलीन हो जाते हैं। शूद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ही रोम कूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आंख मिचने पर महाप्रलय होता है तथा उन्हीं की आंख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान जी की पलक जितनी देर उठी या खुली रहती है उतनी ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुव्रते, ब्रह्मा की सृष्टि और परले की कोई गिनती ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूलिकणों की कोई गणना नहीं की जा सकती। जिन सर्व अंतरात्मा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का परले हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है, उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है। मैंने पिताजी के मुख से जैसे जैसे सुना है वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के चार भेद बतलाए हैं। उन सब से प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इनके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने में निपुण, तीसरी सामिप्य प्रदान करने वाली है और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही गई है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्धत्व, अमृतत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक का लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, ये तत्व ज्ञान लोक और वेद का सार है। ये विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। बेटी, अब तुम सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्य पुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुकाकर दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत पुरुषों का विछोह बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद, सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट होकर उससे इस प्रकार बोले। यम ने कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगे। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भक्ति सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का शुभ व्रत होता है। यह व्रत 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रति मास के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल प्रदान करने वाली भक्ति मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भक्ति षष्ठी देवसेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भक्ति मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रासमंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्राण आराधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दुर्गति नाशिनी विष्णु माया भक्ति दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी विशुद्ध पतिव्रताओं में श्री यंत्र आदि में तथा प्रतिमाओं में पति पुत्रवती सती प्रकृति स्वरूपनी भक्ति जगदम्बा की भावना करके धन और संतति की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक पूजा करती है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति देव को लेकर अपने घर लौट गई। नारद, यो सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर पर चले आए तब सावित्री ने सत्यवान से तथा अन्य बांधों से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से सावित्री के पिता क्रमशः 100 पुत्र वाले हो गए। उनके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारत वर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई। जो सविता की अधिदेवी, सवृत्त देवता के मंत्रों की अधिष्ठात्री तथा वेदों की सावित्री अर्थात जननी है, वे देवी इन्हीं गुणों के कारण सावित्री कही गई है। वस इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक ये प्रसंग तुम्हें बता दिए। आप पुनः क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मी पुराण के प्रकृति खंड में भक्ति मानची के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने तथा दुर्वासा के शाप से माँ लच्छी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में निर्गुण निराकार परमात्मा श्री कृष्ण का निर्मल यश सुन चुका। वास्तव में उनके गुणों का कीर्तन मंगलों का भी मंगल है। प्रभु अब मैं भक्ति लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेदवेताओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भक्ति लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इसका गुण अनुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण प्राचीन समय की बात है, सृष्टि के आदि में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भक्ति श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो द्वादश वर्षीय देवी हों। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशवान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्यान्हकालीन कमलों की शोभा छिप जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। रूप वरण तेज अवस्था कांति यश वस्त्र आकृति आभूषण गुण मुस्कान अवलोकन वाणी गति मधुर स्वर नीति और अनुनय विनय में दोनों राधा तथा लक्ष्मी समान थी। श्री राधा के बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विराजमान रही। श्री राधा ने प्रथम प्रात पर प्रभु द्विविज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान जी का वह विग्रह अत्यंत कमनीय था। माँ लक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वहाँ स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश से वे दो भुजाधारी श्री कृष्णी बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती है, वे ही देवियां में महती होने के कारण माँ लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विविज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के। द्विविज श्री कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत होकर गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भक्ति लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भक्ति श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्य स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होकर वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपनी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मृत्यु लोक पे राजाओं की यहाँ राज लक्ष्मी हुई। ग्रस्तों की यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। अपने क्लांत से ही ये ही ग्रहणी भी कहलाती है। ये ग्रस्तों के लिए संपत स्वरूपा तथा सर्व मंगल मंगला है। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही है। क्षीर सागर के यहाँ उनकी कन्या है। कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्यमंडल का अलंकार हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, ग्रह, संपूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरे, चंदन वृक्षों की श्रम में शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भक्ति श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर संभव मनु, मानवेंद्र, ऋषिवर, मुनीश्वर तथा साधु गृहस्थ, इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के स्वसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद, फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनको प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोक में वह पूजा प्रचलित होगी। राजेंद्र, मंगल, केदार, नील, नल, सुबल, उतानपाद, पुत्र ध्रुव, इंद्र, बलि, कश्यप, दक्ष, मनु, विवस्वान, पीरिवर, चंद्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने मंगलमय देवी की उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा पूजित हुई है। ये संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। समस्त संपत्तियां इन्हीं का स्वरूप है। तो नारद जी ने पूछा, भगवान, श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती है। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान, कवच और पूजन संबंधी संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का स्तवन किसने किया था? इन सब बातों का मेरे लिए विशद विवेचन कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है, दुर्वासा के शाप से इंद्र देव समुदाय तथा मृत्यु लोक सभी श्रीहीन हो गए थे। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ वैकुंठ में गई और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके वे सब वैकुंठ में गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दयनीय भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्ता देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। वे प्राण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने वहां उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवता आदि को वर देकर उन प्रसन्न वदना देवी ने क्षीर सागर में शरण करने वाले भगवान श्री विष्णु को वरमाला अर्पित की। नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी बड़ी भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? प्रभु, किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ था ये सब बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन काल की बात है, मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा, मुनिवर का शीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालीन सूर्य की सहस्त्र किरणों से संपन्न। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में चीर दंड और कमंडल शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिल के चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को ही भक्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राज्य श्री के गर्भ में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने अरावत हाथी के मस्तक के ऊपर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप गुण तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर अरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। उस समय इंद्र तेज से युक्त उस अरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिस्कार किया है ये जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राज्य श्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये पारिजात पुष्प दिया और तुमने गर्व के कारण स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो ये है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला वड़भागी पुरुष अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वे भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। उसकी चरण राज लगते ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है। श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न मांस के समान भक्ष्य है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्राजी चिकित्सक देवल कन्या विक्रयी और योनि जीवी का अन्न ठंडा बासी सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शूद्रापति तथा वृषवाही अधीक्षित शवदाही अगम्यागामी मित्रद्रोही विश्वासघाती कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चंडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वे करोड़ों मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने 7 कर्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्तिपूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो अनेक जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान जी के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाएगी। मैं भगवान नारायण का भक्त हूं मुझे शिव तथा ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता। फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो ये पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उनके पुनर्जीवन के लिए यही मस्तक हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु आपने मुझ मत वाले को ये शाप देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीज का उत्तम अंकुर है। धान रूपी रतौंधी से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। जो संपत्ति से परमत हो गया है उसे मद्रा से मत हुआ समझना चाहिए। उसे बांधव जान घेरे रहते हैं परंतु वह बंधु जनों से द्वेष रखता है। वैभव मत विषय अंध विहल महाकामी और रासिक व्यक्ति में सत्य मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। विषय अंध दो प्रकार के बताए गए हैं, राजस और तामस। जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है और शास्त्र यज्ञ शास्त्रज्ञ राजस। मुनिश्रेष्ठ, शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है वह दुख का रास्ता है, परंतु जीव क्लेश में ही सुख मानकर पहले उसी पर चलते हैं। वे मार्ग स्वच्छंद प्रसन्नता पूर्वक विरोध शून्य एवं अपात मधुर होने पर भी परिणाम में नाश का बीज तथा जन्म मृत्यु और जरा के चक्कर में डालने वाला है। जीव अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सैकड़ों और सहस्त्रों पुरुषों में कोई विरला ही साधु पुरुष भाव सागर से पार उतारने में कारण बनता है। साधु पुरुष सत्वगुण के प्रकाश से मुक्ति मार्ग का दर्शन कराता है। जब जीव के हृदय में बंधन को तोड़ने के लिए यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है, जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी को निर्विघ्न और परम सुखद मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। ये बात मैंने विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर गुरु बृहस्पति जी के मुख से सुनी है। अब विधाता ने इस विपत्ति के समय मुझे ज्ञान का समुद्र प्रदान किया है। मेरा उद्धार करने वाली यह विपत्ति वास्तव में संपत्ति रूपनी है। ज्ञान सिंधु दीन बंधु दया निधे, इसमें मुझ दीन को कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिए जो मुझे भाव सागर से पार कर दे। इंद्र की यह बात सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जोर जोर से हंस पड़े और अत्यंत संतुष्ट होकर इंद्र को ज्ञान का उपदेश देने लगे। मुनि बोले, अहो महेंद्र, ये बड़े मंगल की बात है कि तुम मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करना चाहते हो। ये पहले तो दुख का कारण जान पड़ता है परंतु परिणाम में सुख देने वाला है। जीव को जो गर्भ की यातना तथा मृत्यु का सहन करने पड़ते हैं उन सब का खंडन करने वाला ये ज्ञान बताया जा रहा है, जिससे पार पाना कठिन है उस दुर्वार एवं असार संसार पारावार से उद्धार करने वाला ये ज्ञान नहीं है। इससे कर्म रूपी वृक्ष के अंकुर का उच्छेद हो जाता है। ये सब का उद्धार करने वाला है। ज्ञान का ये मार्ग सब मार्गों से श्रेष्ठ है। इससे संतोष और संतति की प्राप्ति होती है। दान तप व्रत और उपवास आदि कर्म से जीवधारियों को स्वर्ग भोग और सुख की उपलब्धि होती है। पहले के सकाम कर्मों का यतन पूर्वक मूल छेद करके ये ज्ञान मोक्ष का बीज वमन करता है। संकल्प का अभाव ही मोक्ष का बीज है। मनुष्य जो भी सात्विक कर्म करे उसे कामना या संकल्प से शून्य ही रखे। समस्त कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके ज्ञानी पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। संसारी पुरुषों के लिए इस गति को निर्वाण मोक्ष कहा गया है, परंतु वैष्णव पुरुष भगवत सेवा से विरह होने के भय से कातर होकर इस निर्वाण मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। वे उत्तम देह धारण करके गोलोक अथवा वैकुंठ धाम में उन्हीं परमात्मा की नित्य सेवा करते हैं। इंद्र, वैष्णव जन भगवत सेवा रूप मुक्ति की ही अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन मुक्त हैं और अपने समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, वंदन, स्तवन, नित्य भक्ति भाव से उनके नैवेद्य का भक्षण, चरणोदक का पान तथा उनके मंत्र का जप, यही जीव के उद्धार का बीज है जो सबके लिए अभीष्ट हो सकता है। ये मृत्युंजय ज्ञान है जिसे भगवान मृत्युंजय ने मुझे दिया था। मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए उन्हीं की कृपा प्रसाद से सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ। जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ हरि भक्ति प्राप्त करता है वही जन्मदाता पिता है, वही ज्ञानदाता गुरु है, वही बंधु है और वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण सेवा के सिवा दूसरा कोई मार्ग दिखाता है वे उस शिष्य का विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरु को उसके वध के पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सदा समस्त लोगों के लिए मंगलकारक है। जो कृष्ण नाम लेता है उसके मंगल की सदा वृद्धि होती है, उसकी आयु का अपव्यय नहीं होता। श्री कृष्ण भक्तों से काल, मृत्यु, रोग, संताप और शोक उसी तरह दूर भागते हैं जैसे गरुड़ से सर्प। श्री कृष्ण मंत्र का उपासक ब्राह्मण हो या चंडाल, वह ब्रह्मलोक को लांघकर उत्तम लोक गोलोक में चला जाता है। ब्रह्मा जी मधुपर्कादि के द्वारा उसकी पूजा करते हैं तथा देवताओं और सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह परम आनंद का अनुभव करता है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चिन्नार विंदों की सेवा को ही ज्ञान, तप, वेद तथा योग का सार बताया है। वही परम कल्याण स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या ही है। केवल पर ब्रह्म परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। वे प्रकृति से भी परे हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखदायक, सारतत्व स्वरूप, भक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता, योग प्रदाता तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। योगी, यति, सिद्ध और तपस्वी सबके लिए कर्मों का भोग अनिवार्य है, परंतु नारायण के भक्तों के लिए कर्म भोग नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला गया सूखा ईंधन शीघ्र ही जल जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों के स्पर्श मात्र से सारा पाप तत्काल भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त से रोग, पाप और भय सभी थर थर कांपते हैं। यमदूत भी उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। विधाता के कारागार रूपी इस संसार में मनुष्य तभी तक बंधा रहता है जब तक कि गुरु के मुख से उसको श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण का नाम लिए किए हुए कर्मों के भोग रूपी बेड़ी का उच्छेद करने वाला, माया जाल को छिन्न भिन्न कर देने वाला और माया पाश का विनाशक है। गोलोक के मार्ग का सोपान, उद्धार का बीज तथा भक्ति का नित्य बढ़ने वाला अविनाशी अंकुर है। पुरंदर, संपूर्ण तप, योग, सिद्धि, वेद अध्ययन, व्रत, दान, तीर्थ स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास, इन सब का यही सार है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श तीर्थों के समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मों तक जिसे कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है वह लेश मात्र पुण्य के प्रभाव से किसी अन्य देवता का मंत्र पाता है। अनेक जन्मों तक अन्य देवताओं की सेवा के फल स्वरूप उसको समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य देव का मंत्र प्राप्त होता है। तीन जन्मों तक सूर्य की सेवा से शुद्ध हुआ मनुष्य गणेश जी के सर्व विघ्नहारी मंत्र का उपदेश पाता है। अनेक जन्मों तक उसकी सेवा से मनुष्य की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर वह गणेश जी की कृपा प्रसाद से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञान के प्रकाश में भली भांति विचार करके अज्ञान अंधकार का निवारण करने के पश्चात मनुष्य विष्णु माया स्वरूपिणी प्रकृति देवी दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है। वे सिद्ध दायिनी सिद्धि रूपिणी तथा परम सिद्ध योगिनी हैं। वाणी लक्ष्मी और श्री कृष्ण प्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं। अनेक जन्मों तक उनकी उपासना करने के पश्चात उनकी कृपा से ज्ञानी होकर मनुष्य ज्ञान आनंद स्वरूप श्री कृष्ण ज्ञान के अधिदेवता सनातन महादेव कल्याण स्वरूप शिव का भजन करता है। वे मंगलदायक कल्याणकारक परम आनंद रूप परम आनंदमय सुखदायक मोक्षदायक तथा समस्त संपत्तियों के दाता हैं। अमृत्व सुदीर्घायु इंद्रत्व तथा मनुत्व को भी वे अनायासी देने में समर्थ हैं। राजेंद्र पद ज्ञान तथा हरि भक्ति के भी दाता हैं। तीन जन्मों तक उनकी आराधना करके उन्हीं आस्तेश महात्मा शंकर के कृपा प्रसाद से मनुष्य निश्चय ही हरि भक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर श्री कृष्ण भक्तों के संसर्ग से उनको कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान दीप के प्रकाशित होने से ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत संपूर्ण जगत को मिथ्या ही देखता है। वरदाता शंकर के वर से जब निर्मल ज्ञान और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब मनुष्य प्रात पर निर्वति भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर में उसे श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है वह शरीर जब तक टिका रहता है तभी तक उसे भारतवर्ष में रहना पड़ता है। उस पांच भौतिक शरीर को त्याग देने के पश्चात वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्री हरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा किया करता है। वह परम अनंत से संपन्न तथा मोह आदि से रहित हो जाता है। इस प्राकृत जगत में पुनः उसका आगमन नहीं होता। उसे पुनः माता का दुग्ध नहीं पान करना पड़ता। जो विष्णु मंत्र के उपासक गंगा आदि तीर्थों का सेवन करने वाले तथा स्वधर्म परायण भिक्षु हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। तीर्थ में पाप का श्रद्धा परित्याग करें और पुण्य कर्म अनुष्ठान करते हुए श्री हरि का भजन करें। विधाता ने तीर्थ सेवी पुरुषों का यही धर्म बताया है। भगवान विष्णु के नाम मंत्र का जप करें, उन्हीं की सेवा आदि में तत्पर रहें तथा उन्हीं के व्रत एवं उपवास में संलग्न रहें। ये विष्णु सेवी पुरुषों का धर्म बताया गया है। जो सदन्न या कदन्न में अर्थात उत्तम या निकृष्ट श्रेणी के अन्न में मिट्टी के ढेरे तथा स्वर्ण में सदा समभाव रखता है वह सन्यासी कहा गया है। जो दंड कमंडलू तथा गेरुआ वस्त्र मात्र धारण करे प्रतिदिन प्रवास में रहे और एक स्थान पर अधिक दिनों तक निवास नहीं करे उसे सन्यासी कहा गया है। जो लाभ आदि से रहित होकर सदाचारी द्विजों का दिया हुआ अन्न खाता है किसी से याचना नहीं करता वह सन्यासी कहा गया है। जो व्यापार नहीं करे आश्रम बनाकर नहीं रहे समस्त वैदिक कर्मों से विलग रहे तथा निरंतर नारायण का ध्यान करे उसे सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो सदा मौन रहे ब्रह्मचर्य का पालन करे दूसरे से बात नहीं करे और सबको ब्रह्म में देखे उसे सन्यासी कहा गया है। जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो जो हिंसा और माया आदि से दूर रहता हो तथा क्रोध और अहंकार से शून्य हो वही सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो बिना मांगे प्रस्तुत हुए मीठे अथवा स्वाद रहित अन्न को समभाव से भोजन करता है किंतु खाने के लिए किसी से याचना नहीं करता वह सन्यासी कहा गया है। जो स्त्रियों का मुंह ना देखे उनके पास खड़ा नहीं हो और काठ की बनी हुई नारी मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करे वही सच्चा भिक्षु है। ब्रह्मा जी ने सन्यासियों का यही धर्म बताया है। इसके विपरीत चलने पर जन्म मृत्यु और यम यातना का भय सिर पर सवार रहता है अथवा पशु आदि शूद्र जंतुओं की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गर्भवास के समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करते हैं, किंतु गर्भ से निकलते ही जीव विष्णु की माया से मोहित होकर सब कुछ भूल जाते हैं। देवता हों या कीट, सभी यत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री की योनि के भीतर जब पुरुष का तेज पड़ता है तो वह तत्काल उसके रक्त में मिल जाता है। रक्त की मात्रा अधिक होने पर संतान माता के समान होती है और तेज की अधिकता होने पर संतान की आकृति पिता से अधिक मिलते जुलती है। ऋतुकाल के बाद यदि युगम दिनों में गर्भाधान हो तो पुत्र का जन्म होता है और विषम दिनों में आघान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। युगम दिनों में तथा रवि, मंगल और गुरु का वार होने पर आघान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनों में आघान से कन्या का जन्म होता है। जिसका जन्म पहले पहर में होता है वह अल्पायु होता है। दूसरे पहर में जन्म लेने वाले की आयु मध्यम होती है। तीसरे पहर में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है और चौथे पहर में जन्म लेने वाला चिरंजीवी माना जाता है। जिस क्षण या लगन में बालक का जन्म होता है उस समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ करता है। वह पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। जैसे क्षण में जन्म होता है वैसे ही संतान होती है। प्रसव के क्षण की चर्चा विद्वान पुरुष करते हैं। राज्य तेज परस्पर संयुक्त हों एक रात में कलल का आकार धारण करते हैं, फिर वह कलल दिनों दिन बढ़ने लगता है। सातवें दिन उसकी आकृति बेर के समान होती है और एक मास में वह लट्टू के समान हो जाता है। तीन महीना बीतते बीतते वह बिना हाथ पैर के मांस पिंड के रूप में परिणित हो जाता है। पांचवें मास में देहधारी जीव के सारे अवयव प्रकट हो जाते हैं। छठे महीने में जीव का संचार होता है, फिर वह सब तत्वों को समझने लगता है। थोड़ी सी जगह में उसे रहना और सोना पड़ता है। इस बात को समझकर वह पिंजरे में बंधे हुए पक्षी के समान दुखी हो जाता है। अब पवित्र स्थान में रहकर वह माता के खाए हुए अन्न पान का ही आहार करता है और हाय हाय करके परमेश्वर का चिंतन करने लगता है। इस तरह चार मास तक बड़ी भारी यातना भोग कर यथा समय वायु से प्रेरित होकर वह गर्भ से बाहर आता है। उस समय उसे दिशा, देश और काल का भान नहीं होता। विष्णु माया से मोहित होकर वह सब कुछ भूल जाता है। शैशव काल की सीमा तक वह शिशु सदा मलमूत्र से लिपटा रहता है, दूसरे के अधीन होता है। उसे मच्छर आदि को हटाने की भी शक्ति नहीं रहती। जब उसे कीड़े आदि काट खाते हैं तब वह दुखी होकर बारंबार रोता है। दुग्धपान करने में भी असमर्थ ही रहता है। अभिष्ट वस्तु की याचना करने के लिए उसकी वाणी नहीं निकलती। पोगंड अवस्था तक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता। पोगंड अवस्था में भी अनेक प्रकार की यातना भोग कर जवान होता है। उसमें माया से मोहित देहधारी जीव गर्भ आदि की यातना को भूल जाता है। आहार की चिंता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र, पत्नी तथा अंचरों का यत्न पूर्वक पालन करता है। जब तक वह उसके पालन में समर्थ रहता है तभी तक घर में उसकी पूजा होती है, आदर सत्कार होता है। असमर्थ हो जाने पर तो भाई बंधु उसे बूढ़े बैल की भांति व्यर्थ का भार समझने लगते हैं। जब अत्यंत जराजर्जर जड़ एम बधिर हो जाता है, खांसी और दमा आदि रोग स्थाने लगते हैं, तब वह अत्यंत मूढ़वत होकर सत्ता दूसरों के अधीन हो जाता है तथा सदा बारंबार पश्चाताप करने लगता है। वे कहता है, अहम मैंने श्रीहरि के तीर्थ का तथा सत्संग का भी स्वेच्छापूर्वक कभी सेवन नहीं किया। यदि पुनः भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाऊंगा तब तीर्थों में जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। देवेंद्र इस तरह संकल्प करते हुए उस जड़ की यथा समय आकर अत्यंत भयंकर यम दूत पकड़ लेते हैं। वे उस दूत को देखता है, उसके हाथों में पाश और दंड होते हैं, उसकी आंखें अत्यंत क्रोध से लाल होती हैं, आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्हीं भी उपायों द्वारा रोका पाना कठिन होता है। वे बलिष्ठ, भयानक, दुर्दर्श, संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञाता तथा अन्य सबकी दृष्टि से ओझल होता है। सामने खड़े हुए उस दूत पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है, फिर तत्काल ही प्राणों तथा पांच भौतिक देह को भी त्याग देता है। यमदूत अंगूठे के बराबर आकार वाले जीव को लेकर भोग दे अर्थात यातना शीर में स्थापित कर देते हैं। तब उसे तीव्र गति से अपने स्थान पर ले जाते हैं। जीव वहां पहुंचकर सब धर्मों के ज्ञाता यमराज को देखता है। वह रत्न सिंहासन पर सुस्थिर भाव से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, धर्म अधर्म के विचार को जानते हैं और सब और उनका मुख है। विधाता ने पूर्व काल से ही यम को संपूर्ण विश्व के नियमन का एकमात्र अधिकार दे रखा है। वे अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, रत्न में आभूषणों से भूषित हैं। 3 करोड़ दूत और पार्षद गण उन्हें सदा घेरे रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिक मणि की माला लेकर उनके द्वारा श्री कृष्ण के नामों का जप करते रहते हैं तथा रोमांचित श्री से मन ही मन उनके युगल चिरनार विंदों का ध्यान किया करते हैं। उस समय उनकी वाणी गद्ध होती है, नेत्रों से अश्रु धारा बहती रहती है। भगवान यम सब पर समान दृष्टि रखते हैं। उनका रूप बहुत ही सुंदर एवं कमनीय है। उनका शीर सदा स्थिर यौवन से शोभित होता है। वे अपने तेज से उद्भासित होते रहते हैं। उनकी कांति शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को लज्जित कर देती है। उनकी ओर सुखपूर्वक देखा जा सकता है। वे बड़े बुद्धिमान हैं और चित्रगुप्त के सामने विराजमान रहते हैं। पुण्य आत्माओं के समक्ष उनका रूप उपयुक्त रूप से शांति रहता है, परंतु पापियों को वे बड़े भयानक दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर देदारी जीव प्रणाम करता है और अत्यंत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। सूर्यनंदन यम चित्रगुप्त के साथ विचार करके जिनके लिए जो उचित होता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन जीवों को आवागमन के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण चरणारविंदों का सेवन ही जीव को उससे छुटकारा दिला सकता है। देवराज, ये सभी बातें मैंने अनुषंगिक रूप से तुम्हें बताई हैं। अब मनवांछित वर मांगो, बस मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरे लिए कुछ भी साध्य नहीं है। महेंद्र ने कहा, याचकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मणिश्रेष्ठ, मेरा इंद्रत्व तो चला ही गया, अब ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है, आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। महेंद्र की यह बात सुनकर मणिवर दुर्वासा हंसे और वेदोक्त सार तत्व स्वरूप सत्य वचन बोले। मुनि ने कहा, महेंद्र, विषयी पुरुषों के लिए परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तुम जैसे लोगों को तो प्राकृत परले काल में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टि काल में जीवों का आविर्भाव तथा परले काल में तिरोभाव मात्र होता है, ठीक उसी तरह जैसे प्रातःकाल प्राणियों का जागरण रात्रि काल में शयन हुआ करता है, जैसे काल चक्र भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार विषय जीव भी ईश्वर की इच्छा से गाड़ी के पहिये की तरह सदा ही आवागमन का चक्कर काटते रहते हैं। 60 विप्लों का एक पल, 60 पलों का एक दंड, 2 दंडों का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का पक्ष, शुक्ल और कृष्ण नामक 2 पक्षों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयनों का एक वर्ष, 43,32,000 मानव वर्षों के 4 युग तथा मनुष्यों के 25,560 चतुर्युगों की 1 इंद्र की आयु होती है। यही 1 मनु की भी आयु कही गई है। 10,60,000 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, तभी प्राकृतिक लय होता है। बस प्राकृतिक प्रलय के समय प्रात पर परमात्मा श्री कृष्ण की पलकें गिरती हैं, जब फिर उनकी पलकें उठती हैं या नेत्र खुलती हैं तब पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है। श्रुति में ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय को असंख्य बताया गया है। जैसे पृथ्वी की धूली कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती नहीं है। ये चंद्रशेखर शिव का कथन है। उपयुक्त इंद्रों का मोक्ष नहीं होता, अतः देवराज तुम कोई दूसरा वर मांगो जो सृष्टि सूत्र के अनुरूप हो। मुनि, मुनीश्वर दुर्वासा की यह बात सुनकर देवराज को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने वहां अपने पूर्व ऐश्वर्य का ही वर्णन किया। तुम अपने पूर्ण ऐश्वर्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे, ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घर को चले गए। नारद ने पूछा, भगवान, श्री हरि का गुणगान सुनकर इंद्र को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्होंने घर जाकर क्या किया ये मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनिवर दुर्वासा के पास से घर जाकर उन्होंने अपने अमरावतीपुरी की दिशा देखी। वह दैत्यों तथा असुर समूहों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु बांधव विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं वे बंधुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गए थे। अपनी पुरी को पिता माता पत्नी आदि से रहित अत्यंत हलचल से पूर्ण तथा शत्रुओं से आक्रांत देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान होकर पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र की दृष्टि गोचर हुए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्व की ओर मुख करके खड़े होकर सूर्य का अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे। उनका शेर पुलकित था। वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गंभीर संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित बंधु वर्ग में आदरणीय भ्रात समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रु के लिए अनिष्टकारी गुरु और बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक उन्हें देखते ही रह गए। तत्पश्चात उन्हें प्यास ध्यान से ऊपर देखकर प्रणाम किया। फिर गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उस स्वर से रोने लगे। तदंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी कहने लगे, सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नित्यज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि ये विपत्ति और संपत्ति स्वप्न रूपनी है, इसे नश्वर कहा जाता है। ये संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल हैं। जीव स्वयं ही उन दोनों का निर्माता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जीवन में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति ये वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है, शत कोटि कल्प क्यों ना बीत जाएं, किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता है। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की कोठवीं शाखा में कही हैं। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्म के अनुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर, छाया की भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते। काल देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यून अधिकता हुआ करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड चक्र शराब और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, श्रष्टा के श्रष्टा, संहर्ता के संहार करता तथा काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद, इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभ आशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी।